dzień bogatym wyposażeniu. Ma nawet ogromny dach panoramiczny. A teraz Fording T5 w wyprzedaży rocznika w wyścigowej cenie z korzyścią do 15 tysięcy złotych. Tato, kupmy taki! Sprawdź ofertę na fordingauto.pl i ciesz się korzyścią do 15 tysięcy złotych. Fording. Napędzany potrzebami rodziny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Iran i Rosja ostrzegają Stany Zjednoczone. Chodzi o naloty na rebeliantów Huti w Jemenie. Ponad 7600 pojazdów skonfiskowali pijanym kierowcom policjanci. Mija rok od wejścia w życie przepisów. To ostatni taki zimny weekend. Od wtorku stopniowa poprawa pogody i ocieplenie. Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed dalszą eskalacją po nocnych nalotach na rebeliantów Huti w Jemenie. Na rozkaz prezydenta USA Donalda Trumpa Amerykanie przeprowadzili intensywne uderzenia z powietrza na bazy i sprzęt terrorystów w jemeńskiej stolicy Sanie oraz kilku innych miastach. Zginęło co najmniej 30 osób. Po nalotach Donald Trump zwrócił się do Iranu, aby zaprzestał wspierania Hutich. Grupa atakuje statki handlowe przepływające przez cieśninę łączącą Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Hossein Salami, dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, odpowiadając Trumpowi, stwierdził, że Huti samodzielnie decydują o swojej strategii i działaniach. Wcześniej w rozmowie telefonicznej sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował o nalotach ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, szef rosyjskiej dyplomacji. Wezwał USA do zaprzestania użycia siły i podjęcia rozmów. Mija dokładnie rok od wejścia w życie przepisów o konfiskacie pojazdów pijanym kierowcom. W całym kraju funkcjonariusze skonfiskowali ponad 7600 aut. W województwie podlaskim takich przypadków było prawie 400. Konfiskata dotyczy kierowcy, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Niezależnie od tego, czy spowodował wypadek, wyjaśnia rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. Tu muszą być spełnione oczywiście pewne przesłanki do tego, żeby takie zajęcie mogło się odbyć, a mianowicie ten kierowca musi być jedynym właścicielem tego pojazdu. Tylko przez ten rok blisko 400 pojazdów policjanci zajęli od nietrzeźwych kierowców. W 34 przypadkach sąd zdecydował o sprzedaży zatrzymanych aut. Fundacja Bezpieczna Polska dla Wszystkich wzywa właściciela Facebooka i Instagrama do zablokowania nielegalnych reklam alkoholu. Na platformach należących do spółki Meta pojawiają się promocje alkoholu, które łamią zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O szczegółach Michał Makowski. Facebook jest jak słup ogłoszeniowy, a w myśl polskiego prawa i w sieci i na słupie nie można wywieszać reklam mocniejszych alkoholi, czyli wina, wódki czy whisky. Praktyka pokazuje co innego. Dla przykładu tylko jedna reklama popularnej marki wódki na Facebooku przez 3 dni dotarła do ponad 20 tysięcy odbiorców. Jeśli to się nie zmieni, zamierzamy skierować przeciwko spółce Meta pozwy cywilne i karne, mówi Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Główny problem dzisiaj mamy, jeśli chodzi o takie reklamy bez twarzy, można powiedzieć, czy z jakimiś osobami anonimowymi, gdzie się reklamuje sam trunek. Celebryci już się nauczyli, że po pierwsze mogą dostać wysokie kary, a po drugie, że źle działa to na ich wizerunek. Dodatkowo na Facebooku możemy zgłosić niedozwoloną reklamę odnoszącą się do broni czy narkotyków, ale do alkoholu czy tytoniu już nie. Biuro prasowe Mety odpowiada, że reklamodawcy mają obowiązek przestrzegać prawa, a reklamy alkoholu nie mogą trafiać do nieletnich. Jednak nadesłane przykłady niedozwolonej promocji alkoholu mają zostać sprawdzone. Michał Makowski, Polskie Radio. Znacznie krótszy w tym roku będzie okres przelotów ptaków nad Biebrzą. To skutek braku rozlewisk, wyjaśnia dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. Nie ma rozlewisk, które były nieodłącznym elementem na wiosnę każdego roku tutaj nad Biebrzą. I oczywiście te duże stady gęsi, które wracały z zimowisk, zatrzymywały się tutaj na dłużej. Mogliśmy się nimi nacieszyć. No w tym roku z pewnością będzie inaczej. Brak wody będzie oznaczać to, że ptaki będą leciały dalej, nie będą się zatrzymywały tutaj nad Biebrzą, tak jak było to dotychczas. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego cały czas jest susza i bardzo duże zagrożenie pożarowe. Synoptycy prognozują od wtorku stopniową poprawę pogody. Od kilku dni nad Polską zalega zimny front, który przyniósł ochłodzenie i opady. Martyna Szymczakowska. Mijający weekend to jeszcze powiew zimy. W górach spadł śnieg, a nocą w większości kraju występują przymrozki. Stopniowe ocieplenie widać już na mapach synoptyków. Od wtorku, środy temperatura będzie rosnąć, powiedziała synoptyk IMGW Ilona Śmigrodzka. I jest szansa, że nawet w weekend wiosenny będzie w okolicach 20 stopni.

Wiem, że jesteś z nami od pierwszej audycji. W jednej z ostatnich audycji odpowiedziałaś na apel Marii Dąbrowskiej-Majewskiej, przyjaciółki niewidzialnych i założycielki Fundacji Zmiana. Maria odwiedza więźniów i czyta z nimi książki na głos. Tak zdobywa ich zaufanie i otwiera na rozmowy o tym, co w życiu ważne. Zachęca ich między innymi do pielęgnowania więzi rodzinnych. Ty napisałaś, mam całą bibliotekę do oddania. Co w tobie drgnęło? Dlaczego postanowiłaś podzielić się tym, co masz, z innymi? Każdy sposób dzielenia się tym, co mamy, dobre, czy to słowem, czy jakimś dobrym uczynkiem, jest ważne. I ja postanowiłam się podzielić, ponieważ mam mnóstwo książek i myślę, że przydałyby się zupełnie innym osobom, a ja musiałabym dobudować chyba jeden pokój, żeby to wszystko trzymać, więc przyjemne z pożytecznym mną kierowało. Jeśli zaproponowałam tą pomoc w takiej formie. I za ty też tu nie jesteś przypadkowo. Raz, że twoja miłość do radia nie zna granic, ale dwa, że twoja praca zawodowa zawsze była związana z pomaganiem, asystowaniem, byciem blisko ludzi w potrzebie, prawda? Tak, to prawda. Ja przez ponad 20 lat pracowałam z rodzinami zastępczymi. Byłam koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. No i obejmowałam wsparciem zarówno rodziny zastępcze, jak i dzieciaki w tych rodzinach, ale też rodziny naturalne, biologiczne tych dzieci. Także, a jeszcze całą moją, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, karierę zawodową rozpoczęłam od tego, że byłam pracownikiem socjalnym i od tego wystartowałam, od pracy z ludźmi najbiedniejszymi, a że przyszło to na czasy, kiedy tak naprawdę ludzie tracili pracę i jakoś tracili w ogóle to, no to, na czym bazowało ich życie, to jakby byłam w takich najtrudniejszych sytuacjach z nimi. Opowiadasz o tym ze wzruszeniem. Alina, też dostrzegłem wzruszenie na jej twarzy. Czuję taką bliskość z wami. Takie wzruszenie też odczuwała na wiadomość o tym, że chcesz się podzielić książkami pani Maria. Rozmawiałem z nią i bardzo ją ucieszyła twoja propozycja. A teraz pani Maria. Fascynuje mnie to, jaki oddźwięk ma ta audycja. To, że w ogóle taka akcja jest prowadzona, to, że jest taki oddźwięk i że ludzie są tak otwarci i tak gotowi i tak wymieniają się tym pomaganiem, że najpierw ja tobie, potem ty kiedyś mi, potem ja oddam tę usługę. To jest cudne. Bardzo, bardzo piękne rzeczy robicie. Dziękuję pani Mario w imieniu niewidzialnych. Powtarzałem to już wiele razy. Ta audycja zbudowana jest na energii słuchaczy, na działaniu ludzi wrażliwych, życzliwych i pomocnych. To o was i dla was śpiewają przyjaciółki niewidzialnych z chóru MAM. Dobrze, że niewidzialni są wśród nas. Pozdrawiamy niewidzialnych. Dobrze, że niewidzialni są wśród nas. Pozdrawiamy niewidzialnych. A my gorąco pozdrawiamy chór MAM, który daje otuchę mamom przemęczonym, osamotnionym, nierzadko też skrzywdzonym. Założycielka chóru MAM, Małgosia Zawilska-Ros, też jest słuchaczką niewidzialnych. Niewidzialni to naprawdę niesamowity program. Z radością w nim uczestniczyłam i z radością go słucham, kiedy tylko mam okazję. Dlatego, że pokazujesz właśnie takie nieszablonowe osoby, które no właśnie pomagają w sposób radykalny, które czasami w tym pomaganiu się spalają i które mogą być przykładem i inspiracją, ale jednocześnie też proponujesz, przedstawiasz osoby, które potrzebują jakiegoś konkretnego wsparcia, tak żeby takie zwykłe osoby mogły też się włączyć na swoją miarę. Czyli z jednej strony mamy od ciebie taką inspirację naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a z drugiej strony zapraszasz, dajesz okazję do tego, żeby zwykli ludzie mogli w zwykły sposób w codziennych sprawach pomagać innym osobom. Dziękujemy, Małgosiu. Pomagamy na naszą miarę. Nie oczekujemy wielkich wyczynów. Liczą się drobne gesty życzliwości. Chór mam stał się wspólnotą wspierających się matek i to jest przepiękne. Ale przepiękna jest także wasza wspólnota. Mówię teraz do Izy i Aliny, o której porozmawiamy już za moment. Tymczasem, Alino, zapowiedz proszę piosenkę. Praca nad playlistą trwała bardzo długo, ale Sting, tak, Sting musi się pojawić. Alina i Iza współtworzą grupę najwierniejszych słuchaczy Trójki. Grupa liczy kilkaset osób, ale w tym miejscu pozdrawiamy jeszcze współzałożycielkę i słuchaczkę naszej audycji, Ankę, która prosiła, żeby nie wymieniać jej z nazwiska. Pozdrawiamy cię. Alino, ty jesteś z Trójką od dziecka, prawda? No, można powiedzieć, że krew żywe krwi mojej Trójka płynie od zawsze i że boję się czasami robić morfologię, żeby nie wyszły dziwne wyniki badań. Tak, kocham Trójkę od zawsze. Powiedziałaś mi, że Trójka cię wychowała. Co to Trójka znaczy? Trójka mnie ukształtowała. Ukształtowała nie tylko moje muzyczne gusta, ale również w pewnym sensie światopogląd. Dzięki temu radiu wychowywałam się od najmłodszych lat i czerpałam wiedzę nie tylko z dziedzin społecznych, muzycznych, ale bardzo ogólnych. Bardzo wiele zawdzięczam Trójce i miłość ta, widzę, jest w tym momencie bardzo odwzajemniona. Ogromne wzruszenie odbiera mi głos o tym, że rola radia jest jako mediów bardzo ważna. To wszystko każdy wie. A dlaczego chciałam tu być i dlaczego chciałam być akurat w audycji Niewidzialni, to już spełnia mojego marzenia. Chciałabym powiedzieć, że audycja Niewidzialni to jedna z najbardziej ważnych trójkowych audycji. Zatykam uszy. Wiem, wiedziałam, że to powiesz. Ponieważ niesie ze sobą wymierne skutki, bo Można mówić przez godzinę, dwie o odcieniach różnych zieleni na przykład i nic z tego nie wynika. A tu widzimy efekty i te efekty są. Zatkane masz uszy dalej. Dziękuję ci, Maćku, za to, co robisz. Ja dziękuję za te przepiękne słowa. Iza, ty miałaś 15 lat i już wiedziałaś, że będziesz radiowcem i że będziesz chciała pracować gdzie? W Trójce. Dlaczego? Mam, kiedy słucham Aliny, to no, tak jakbym właściwie to ja mówiła, też tak było, że ja odkąd pamiętam, u nas w domu się słuchało radia, z tym, że rodzice słuchali jedynki, a ja przyłączałam stację na Trójkę. Trójka była ze mną zawsze. Wcześniej gdzieś tam rozgłośnie harcerska, ale jakoś Trójka to była ta stacja główna. No i ja bardzo się kochałam w Marku Niedźwieckim. Absolutnie to jest miłość, radiowa miłość mojego życia. I no i jakby tak to się zaczęło. No i zaczęłam, słuchałam właściwie bardzo dużo audycji muzycznych. Natomiast jakby taki wymiar radia, jeżeli chodzi o taki wymiar społeczny i społecznego przekazu, to do mnie zaczęło docierać później. I radio jest niesamowite pod tym względem, jeśli chodzi właśnie o możliwość przekazania takich bardzo mocnych wartości, tego, żeby sobie nawzajem pomagać. No i tak, chciałam być radiowcem, ale nim nie zostałam. Zostałaś? No tak, ale całkiem niedawno. Poruszyło mnie to, że jesteście z Trójką nieprzerwanie, niezależnie od wiatrów politycznych. W tej audycji unikamy tego, co dzieli, szukamy za to tego, co nas łączy. Wy jesteście z Trójką przez cały czas. Dlaczego? Przez cały czas, nawet w tym czasie ogromnego kryzysu, kiedy słuchalność szła na łeb, na szyję, w dół z powodów oczywistych. No jakoś nigdy nie opuściliśmy tych, którzy postanowili tu zostać i wspierałyśmy naszym słuchaczkowym serduszkiem wszystkich redaktorów, którzy akurat tak mocno zostali według mnie skrzywdzeni po prostu. Wspieraliśmy tych, którzy odchodzili, tych, którzy zostawali, tych, którym niesprawiedliwie po prostu zostali potraktowani. Myślę, że dzisiaj pięknie nam podziękowała pani Kasia Stopaczyk w pokoju obok za to, co robimy. Nie, absolutnie nie jest to żadne poświęcenie, ale miło jest to usłyszeć. Bardzo miło. Znaczy ja powiem tak, że też ja przynajmniej miałam takie doświadczenia, że na własnej skórze odczułam też na sobie jako słuchaczka Trójki cały czas mimo wszystko, to, że to nie było jakoś tak dobrze widziane przez jakiś czas. No, robiliśmy swoje. Ale robiliśmy swoje, tak. I byliśmy cały czas. Też wiedzieliśmy, dlaczego ludzie tutaj są. To pięknie to powiedziałaś. Myślę, że już rozumieją państwo, że nasze współprowadzące, Alina i Iza, występują dziś także w charakterze inspirujących gościń. Wspólnota, jaką zbudowały na uczuciu do Trójki, nie jest tylko grupą miłośników muzyki i rozmów. Jest także grupą, której uczestnicy obdarzają się zaufaniem, troską i pomocną dłonią, a wychowała ich Trójka. Nie rodzice, nie otoczenie, a radio mnie ukształtowało. Czyje to słowa, Alino? Mogę się podpisać wszystkimi kończynami pod tym zdaniem. Bo mnie na przykład kształtują nasi goście, ich doświadczenia i mądrość. Myślę teraz na przykład o Ani Jastrzębskiej, psycholożce, która z ratownikami medycznymi założyła grupę Medycy na ulicy. Ania i jej przyjaciele niosą pomoc ludziom w kryzysie bezdomności, ludziom ubogim i nieubezpieczonym. Wystąpienie w Niewidzialnych to był bardzo ważny i bardzo fajny moment, taki ciepły moment, kiedy mogliśmy sobie porozmawiać o budowaniu relacji z drugim człowiekiem. No i po udziale w audycji, po wystąpieniu, zgłosiło się do nas dwóch absolutnie cudownych ludzi, Sylwia i Marcin, czyli lekarze, lekarz i pielęgniarka, którzy postanowili nas wesprzeć, nas, czyli zespół medyków na ulicy, i zrobili absolutnie tytaniczną pracę, bo przyjeżdżają do nas na dyżury z nadmorza. Przyjeżdżają po swojej pracy do Warszawy po to, żeby przez kilka godzin z nami pobyć. To absolutnie cudowne. Pozdrawiamy Sylwię i Marcina, którzy dojeżdżają do Ani aż z Gdańska, by leczyć zupełnie za darmo ludzi w potrzebie. Czytam maile od was, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Piszecie w zasadzie co tydzień, że ta audycja niesie wam nadzieję i buduje przekonanie o świecie ludzi życzliwych. Daje wam też poczucie sprawczości. Ważną lekcję sprawczości i determinacji dał nam przyjaciel naszej audycji, Mateusz Widłak, i piłkarki nożne z Amp Futbolowej reprezentacji Polski. Mateusz miał marzenie, by stworzyć warunki do treningów dla pań i panów po amputacjach kończyn. Te marzenia doprowadziły ich do historycznego brązowego medalu Mistrzostw Świata Kobiet. Słowo determinacja to jest coś, co dobrze opisuje tutaj naszą specyfikę działania w amputbolu. I to jest coś, co na samym początku, żeby rozwinąć coś zupełnie od zera do jakichś większych rozmiarów, to trzeba być zdeterminowanym. Pamiętam, jak przy pierwszym treningu miałem jakieś plany organizowania kolejnego za 2 miesiące i jakiegoś takiego na wzór zagranicznych federacji powolnego rozwoju. I właśnie ta determinacja to było coś, z czym się spotkałem. Też pozytywna energia, taka super, super energia, ale determinacja tych osób bez nóg, które przyjechały do Warszawy, żeby trenować. I na moje pytanie, co robimy dalej, powiedziały, że za parę dni znowu chcę przyjechać i znowu trenować. I myślę, że to był taki sygnał i jest to, co robią zawodnicy i dla nas, dla mnie w organizacji. Dzięki temu udało nam się tak mocno rozwinąć. Myślę, że taką determinację też tutaj z przyjemnością obserwuję w Niewidzialnych i no fajnie widzieć, jak ktoś z taką energią i mocą wprowadza nową jakość. Tak trochę oddolnie, tak w normalny sposób coś nowego do naszego nowy styl pomagania, czy taki, który w zasadzie powinien być naturalny, a chyba go jest mało i tutaj można go propagować. Także gratuluję determinacji, gratuluję 50. odcinka. Dziękujemy, Mateusz. My zawsze będziemy z wami, z Amp Futbolową reprezentacją Polski, i zawsze będziemy z AKS Zły, bo jego kibice pokazują nam, jak piękne byłoby nasze polskie życie bez podziałów na obozy i plemiona, bez szowinizmu, rasizmu i pogardy do kogokolwiek. A spotkali się w offside. Zamienić parę słów. Styrmanda wzięli nazwę, stworzyli nowy klub. Na czarno i na biało pomalowali sny, by dzisiaj na Don Pedro wygrała KSW. Kiedy były trudne czasy, myśmy sobie rany lizali. Co to znaczy, Alina? Próbowaliśmy sobie wytłumaczyć, że to jakieś nieporozumienie pokoleniowe stało się tak, jak ludzie tutaj tworzyli mur na Myśliwieckim. Myśmy tworzyli mur takich niewidzialnych rąk między sobą i powtarzaliśmy sobie, że przecież to się wszystko nie może tak nagle skończyć. Pocieszaliśmy się nawzajem, wspieraliśmy się nawzajem. Myślę, że dzięki temu ta grupa ma taką wielką siłę. I zaopowiedz o tej sile grupy. No wiesz co, kiedy w ogóle myślę o tej grupie, to niesamowite jest to, jak ona powstała. Z takiej potrzeby serc rzeczywiście, z takiej myśli, że tutaj na Myśliwieckiej zostali ludzie, którzy tak naprawdę chcą chronić tego ducha Trójki. I ja myślę, że im się to udało. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i wdzięczna. Ale wiesz, siła to było też to, jak trwaliśmy przy audycjach, bo na tym też polegało nasze wsparcie, że rzeczywiście dzielnie siedzieliśmy przy audycjach, no mogę tak powiedzieć, naszych redaktorów. I trwa to do dziś. Tak, tych, którzy tutaj byli i starali się to wszystko jakoś utrzymać. Trwa to do dziś, ale też siedzieliśmy po nocach. Tak, prawda? Niezależnie od pory dnia i nocy. Tak, tak było. I rzeczywiście budowała się taka... taka wspólnota. Tak, tak. Taka wieś. Rozmawialiśmy o audycjach. No też na przykład... No jakby były pseudonim bardzo. Alinki, tak? Piszemy Alinka z taką małpką z przodu, no bo Alinka po prostu tak intensywnie linkowała, tak to nazywaliśmy mocno audycję. Tak, i mocno słuchająca. Mocno słuchająca, mocno pisząca. No ale to też się wszystko przełożyło też na takie, jakby z tego radiowego życia przeszło na takie nasze życie i rozmowy o życiu, po prostu o życiu. Także zaczynaliśmy się poznawać i przyjaźnić i też tak my z Aliną się spotkałyśmy w tym naszym byciu życiu. I tak naprawdę dzisiaj zobaczyłyśmy się pierwszy raz w życiu twarzą w twarz. Także siebie widzimy i wiemy, jak wyglądamy i siebie czujemy i możemy się dotknąć. Właściwie też prawie bez słów, bo to nie potrzeba wielkich słów, żeby opisać to nasze przytulenie. Tak. I tą radość z tego, we mnie jest ogromne wzruszenie, że mogę tutaj być, Maćku, z tobą, z Izą. Zeszczyt, jednocześnie wielka radość. Natomiast też to, że poznawaliśmy też ludzi radia i to nie tylko od tej radiowej strony i to naprawdę też ogromna wartość i to są też takie znajomości, radiowe znajomości, jeżeli można tak to poznać kogoś przez radio, być z kimś przez radio. I zobacz, jakie ogromne przestrzenie, jakie ogromne możliwości dają fale eteru, gdzie w jednym momencie kilka osób w różnych stronach Polski słucha w jednym czasie tej samej audycji, jak to potrafi jednać ludzi, jednoczyć, robić tak dużo emocji w człowieku, że aż chce się to wszystko przeżywać naprawdę. I to też muszę o tym powiedzieć, bo nawet jak idę z Miśką moją na spacer, to zawsze w słuchawkach staram się być na bieżąco z tym, co prezentuje teraz obecna Trójkę, bo obserwuję taką sinusoidę i ta sinusoida pnie się w górę teraz i mocno trzymam kciuki, żeby pewnie, że to jest proces, że to nie stanie się od razu, nie będzie to jakiś trach i skoczy do góry ten wykres. Proces, w który bardzo wierzę i mocno trzymam kciuki, żeby się udało tym wszystkim ludziom tutaj utrzymać tego prawdziwego ducha tego radia, bo radio jest niezwykłe, bo jest jedyne, bo jest magiczne. Razem trzymamy. Inteligentne. A ja tylko powtórzę, żeby to wybrzmiało. Panie się przyjaźnią, panie się wspierają, ale dzisiaj spotkały się fizycznie po raz pierwszy w życiu. No powiedz to teraz... jeszcze, jak długo byłyśmy przytulone przed budynkiem. Tak, tak. Przed budynkiem, bo mówię o trójce jako o budynku, nie, bo w tym budynku pracują ludzie i to ludzie tworzą tą atmosferę i przekazują nam, słuchaczom, mówię, że jest symbioza. To nie jest tak, że tylko redaktor sobie mówi i on mówi sobie, a muzą. On mówi słuchaczom, ale z kolei nie ma redaktorów, to słuchacz też jest jak dziecko we mgle, więc to działa w obie strony i działa to na zasadzie pełnej symbiozy. Dlatego ja ze swojego serca dziękuję, że taka możliwość istnieje i że możemy bezpośrednio o tym wszystkim mówić. Dużo tych ciepłych uczuć dzisiaj. No to kolejna piosenka. Over and over, I keep going over the world we knew. Once when you walked beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew. When we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. And every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over the world we knew. A może ktoś z Państwa chciałby złożyć życzenia niewidzialnym? Może zechcecie dać nam znać, czy nasza audycja jest dla Was ważna? A jeśli tak, to dlaczego? Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Od niemal początku była z nami Ewa Błaszczyk-Warchoł, społeczniczka i ważna postać warszawskiego aktywizmu. Ewa zaangażowana była w ruch Obywatele RP, pomagała kobietom w kryzysie, cały czas zaangażowana jest w Zupę na Granicę, oddolną kooperatywę ludzi, którzy przygotowują posiłki dla wszystkich osób szukających schronienia przed wojną i przemocą w krajach swojego pochodzenia. Miałam okazję, zaszczyt i ogromną przyjemność być gościnią niewidzialnych dwa razy. Uczestniczyłam w wspaniałym, unikalnym zupełnie w polskich mediach łańcuchu wymiany dobra. Żyjemy w bardzo trudnych, bardzo niebezpiecznych i niepewnych czasach. W takich czasach szczególnie ważne jest, żebyśmy nie zapominali o ludziach słabszych, o ludziach skrzywdzonych, o ludziach potrzebujących, chorych, o wszystkich tych, którzy potrzebują naszej pomocy i są w zasięgu naszego wzroku, naszych uważnych uszu, naszego działania, ponieważ zawsze możliwe jest jakieś działanie, o ile ludzie skrzykują się w łańcuchu dobra, uważności i empatii. Jestem niesłychanie wdzięczna. Nie wiem, komu miałabym tę wdzięczność wyrazić. Losowi może wyrażę wdzięczność, że istnieje w polskich mediach tak wspaniała audycja jak Niewidzialni, że jest taka osoba jak Maciek Wasilewski, który łączy ludzi potrzebujących z tymi, którzy są skłonni bezinteresownie nieść pomoc. To jest zawsze dobre, bo tego rodzaju działania są konieczne naszym sercom, naszym mózgom, naszemu dobrostanowi. Są potrzebne innym ludziom w czasach, w których teraz mamy okazję, szczęście, nieszczęście żyć, są szczególnie ważne. Bardzo dziękuję Maćkowi, bardzo dziękuję Trójce i mam nadzieję, że audycja nigdy nie zniknie z fal eteru. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, Ewo, że jesteś z nami. Łączymy ludzi, którzy potrzebują pomocy, z ludźmi, którzy pomoc nieść są gotowi. Ale w pomaganiu łączymy także ludzi o odmiennych światopoglądach. W tej audycji, na przekór wielu politykom, chcemy być ze sobą blisko. Audycja Niewidzialni to przestrzeń do dzielenia się dobrem i wzmacniania solidarności. Promuje dobroczynność, uświadamia wyzwania społeczne. Dzięki temu Niewidzialni mają nie tylko wartość informacyjną, ale przede wszystkim inspirują do działania i tworzą wspólnotę ludzi, którym jest bliski drugi człowiek. W Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich pomagamy starszym ludziom pokonywać samotność. Każdego dnia przekonujemy się o tym, jak ważną wartością jest obecność drugiego człowieka, ponieważ to właśnie relacje z innymi kształtują nasze życie i nadają mu sens. Audycja Niewidzialni łączy potrzebujących z pomagającymi. Nam daje możliwość na dotarcie z przekazem. Twój czas, twoja obecność może zmienić czyjeś życie. Dzięki Tobie kolejny starszy człowiek znów będzie się uśmiechał. Dziękujemy Pani Joanno. Niewidzialni także są z Malimi Braćmi Ubogich. Niewidzialni są także ze Szlachetną Paczką, z siostrą Małgorzatą Chmielewską. Jednocześnie jesteśmy z Kuchnią Konfliktu, z Wiarą i Tęczą, z ludźmi, którzy wspierają wszelkie mniejszości, ze wszystkimi, którzy szukają tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Z damami i kawalerami Orderu Uśmiechu. Pasuję cię na kawalera bądź damę Orderu Uśmiechu i żądam, abyś na przekór wichrom i burzom był zawsze pogodny i radość dzieciom przynosił. Czy przyrzekasz? My przyrzekamy. Izo, Aino, powiedzcie mi jeszcze, co chciałybyście powiedzieć od was słuchaczom? No, oprócz pozdrowień dla wszystkich wrażliwych i nadwrażliwych, chciałabym powiedzieć słuchaczom, że tym, którzy słuchają, że to jest jedyna słuszna idea, żeby to radio trwało. Potrzebne są obie strony. Przyszło mi do głowy takie zdanie, że zawsze warto, że cokolwiek robimy, zawsze warto, że nawet kiedy myślimy, że się nie uda, albo że coś przyjdzie takiego, że no nie wiem, powinie nam się noga. Nie, zawsze warto. Bo dla mnie najważniejsze jest to, że kiedy coś robię, to mam poczucie, że zrobiłam wszystko, co w swojej mocy, żeby to coś się udało. I jeżeli mam takie poczucie, to mogę spokojnie iść dalej. I też mam takie wrażenie, że otwiera się zawsze kolejna droga do czegoś. Nie wiem, może więcej, może innego, ale zawsze warto i warto spełniać marzenia. Bo marzenia się nie spełniają, tylko marzenie się spełnia. I dla mnie Alina tutaj, która jest przykładem właśnie takiego swojego spełnionego marzenia. Czy właśnie spełnia się wasze marzenie? No, moje na pewno i no myślę, że Alina, w mojej głowie pojawiają się już następne. I to jest piękne, bo no właśnie, mam takie pytanie, Alina, do ciebie, czy otworzyła ci się skrzynka taka, że to jest możliwe? To w głównej mierze zawdzięczam tobie, że potrafiłaś przekonać mnie i uwierzyć w to, że można. Dziękuję również Maćkowi, życzę kolejnych pięknych jubileuszy, bo tematów na pewno nie zabraknie w tej audycji. Niech ona trwa. Niech tak się stanie. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Alina, przygarnęłaś psa, znajdę. Wychowałaś się bez rodziców, ale pielęgnujesz... Nie, koniecznie bez rodziców, oni by gdzieś tam byli, tylko byli na wyjazdach. No, tato gdzieś daleko, mama gdzieś na jakichś kontraktach. Więc tutaj trójka też swoją robotę zrobiła dużą. Czy uważasz, że trójka, przejdę już do brzegu, sprawiła naprawdę, że decyzje, które dziś podejmujesz, piękne decyzje życiowe, to miało na to wpływ słuchanie radia? Czy wspomniałam kiedyś, że mnie ukształtowało, więc te decyzje, które w tej chwili podejmuję, to wynikają jakby też są wypadkową tego, że trójka mnie wychowywała na pewno. Alina Potoczna, Iza Adamczyk, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i za 50 tygodni. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. Comes and